przedstawia prawdę i prawdę na winę. Ej ty kolo, czekaj chwilę, se nie pozwalaj. Z pokorą przejdę swoją drogę, się nie przechwalam. Chcesz więcej? Getto, getto, zwane służywcem. Kudy, KZD, służywiec kijemce. Robisz rap dla sławy, ja z rapu sławy nie chcę. I taki jest mój cel, kto ma wiedzieć, ten wie. Tam gdzie szare bloki, taki spotkasz mnie. To SLJ, nie szukaj tutaj dymu. Nie jestem stąd, kurwysynu, więc się pilnuj. Tu nie ma sytuacji z filmu z dobrym zakończeniem. Uliczny rap, jakie twe wrażenie? To co mam docenić, to na pewno docenię. Reprezentuję młode pokolenie. Panie Boże, ty wiesz, czy na swej drodze plusy zbieram. Życia nie ma, te kto zuka strzela. Kartko z dzielnicy, nie żaden relaks. Podpis sprawdź, jeśli wciąż nie dowierzasz tak. Muzyka to nie festyn, więc czuj się wersy. Bo nie ty pierwszy i nie ostatni, nie wiesz o co biega. Dzisiaj chodzi tylko o to, by się jak najlepiej sprzedać. Zaginęła gdy zabka sprzedam. Dziwisz się? Dziś to biznes, na który popyt. Z kobiet robią prostytutki, palą na klipach banknoty. Mówisz co ty? Sam sprawdź, jakie są realia. Jeden krzyczał nie dla forcy, dziś to główny wariat. Bakcja, jeden z drugim robi z siebie błazna. Byle zarobić hajs, byle uciec z tego bagna. Też czegoś chcesz, ziomek, lecz się po trupach. A ty przemyśl to dwa razy, jak cię zacznie świecieć dupa. Po co chcesz to grać, by się sprzedać w całości? Utopiona gdy zajawka wszystkich wziął pociąg do forsy. Wszyscy myślą, jak standardy zrobić hity. Potężne bity, ziom, chwytliwe słowa. Pytasz się mnie, co ja myślę? Nie o to chodzi, nie tędy droga. Prawdziwym rapem wziął ulicę Mokotowa. Tak było, jest i będzie, dzieciak, to jasne. Bach, stelo, chudy, dobry rap na zawsze. Chcesz być zerem? To nie o to chodzi. Grozić, wozić się? To nie o to chodzi. To nie o to chodzi, człowiek, to nie o to chodzi. Może się z tym nie zgodzisz? Może nie. Chcesz być zerem? To nie o to chodzi. Grozić, wozić się? To nie o to chodzi. To nie o to chodzi, człowiek, to nie o to chodzi. Może się z tym nie zgodzisz? Życie ludzkie jest zagmatwane, ale tak już jest, bo to nie było planowane. A nie jedno jest zmarnowane, czyja to wina? Lepiej pomyśl, jak coś zaczynasz, bo każdym czynem się przyczyniasz do dalszej drogi. Każdy z nas wie, jak ma postępować i co ma w swoim życiu robić, by doprowadzić się do końca. Bywają tacy, co nie chcą użyć blasku słońca. Ale tak już jest, życie to test, czy się nadajesz, aby móc wejść w komnaty nieba. Przecież człowiekowi na przeżycie to złota nie potrzeba, tylko ziomka rodziny Boga i kroki chleba. Tak już jest, że popełniam błędy. Tak już jest, że zastanawiam się, jak mam iść i którędy. Trendy, wykręty nas otaczające. Weź bądź mądry i nie oddaj siebie za pieniądze. Mam własną wolę, ocen pochopnych nie stawiam, a pro pierdolę. Ja wolę prawdę, będę się nią karmił, dopóki nie padnę lub zakrętu nie wypadnę. Bo życia droga kręta, ale mam postawa, co do niego jest nieugięta. Bo na nogach twardy stoję, bo mam ziomków i chcę w przyszłości zakończyć swe podwoje. Choć nie jestem kowbojem. Hello, UDZ. Wiesz, wiesz, dzieciak, to nie o to biega, aby człowiek gnębił drugiego człowieka. Wiesz, wiesz, ziomuś, że nie o to przypierdala mieć wszystko naraz, bez najmniejszych starań. Pracuj, bo na pazerniaków kara czeka. Nie wpierdala się w ten syf, torwąca rzeka. A ty co, porwał cię nurt, jesteś już stracony? To się wywyższa, będzie poniżony. Pamiętaj, nie dla kabony, moi ludzie w tej grze. MGRU, zawsze czuj skrętę. WDZ, HZD, będzie słuchać tego częściej. Wirus JLB, wiesz co rządzi w tym mieście. Chcesz być zerem? To nie o to chodzi. Grozić, wozić się? To nie o to chodzi. To nie o to chodzi, człowiek, to nie o to chodzi. Może się z tym nie zgodzisz? Może nie. Chcesz być zerem? To nie o to chodzi. Grozić, wozić się? To nie o to chodzi. To nie o to chodzi, człowiek, to nie o to chodzi. KZD.